بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر تھی, زبان سے بھی کہہ لیا, خواہ اپنی مادری زبان میں کہہ لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, آپ معتکف ہو گئے. اور یہ ضرور یاد رکھیں, جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. اور خاص کر ماشاء اللہ آپ حرمین طیبین کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں, وہاں اس کا زیادہ اہتمام کرنا. آپ حرم شریف میں جا کر اعتکاف کی نیت کریں گے تو وہاں ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے, آپ کو لاکھ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. مسجد نبوی شریف میں آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو 50,000 اعتکاف کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا اور سونا گناہ ہے. آج کل کوئی سمجھتا نہیں, حالانکہ ہے گناہ, ناجائز. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا اور سونا بھی جائز ہو جائے گا. اب آپ حرم شریف میں جائیں گے, وہاں زمزم شریف آپ ضرور پیئیں گے. خدا نہ خواستہ اعتکاف کی نیت کرنا آپ بھول گئے تھے اور آپ نے زمزم شریف ثواب سمجھ کر کیا تو وہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر. آگے آپ خود سمجھ لیں. تو بدقسمتی سے ماحول نہیں ہے, اس لیے اس قسم کی ضروری باتیں ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول بن گیا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم اس قسم کی سنتیں سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب حج کا بیان ہم شروع کریں گے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام سے بچا رہا, فسق نہ کیا, وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو ان دونوں عمروں کے درمیان ہوئے تھے, اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. حج مبرور معنی مقبول حج. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج ادا کیا. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک تھا. حدیث پاک میں آیا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ خصوصاً سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے گا. میرے پیارے حاجیوں, حسن حسین میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ جو کسی ایک مومن کے لیے, مرد یا عورت, ایک مومن کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے. دو مومن کے لیے مانگے گا دو نیکیاں, علی حد القیاس. تو اگر آپ سارے مومنوں کے لیے جو قیامت تک ہوں گے مغفرت کی دعا مانگیں گے تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں مومن ہو جائیں گے. تو آپ جب یہ کہیں گے یا اللہ سارے مومنین کی مغفرت فرما, میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تمام مرد و عورت مومنین کی مغفرت فرما, تو یہ کہتے ہی کروڑوں نیکیاں میں ملیں. اور جب آپ کعبۃ اللہ شریف میں یہ دعا کریں گے حرم شریف میں تو وہاں کی ایک نئے نیکی لاکھ نیکی کے برابر. تو یہاں دعا کرو تو کروڑوں اربوں نیکیاں میں مل رہی ہیں, تو جب وہاں دعا کریں گے تو ان کو لاکھ سے آپ ضرب دے دیں تو حاصل ضرب کتنا آئے گا آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے. تو وہاں جا کر جہاں بے شمار دعائیں آپ کریں گے, اپنے دیگر مومن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت ضرور فرمائیے گا. اور مدینے کے کتے کو بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ سے پیدل حج کیا اور پیدل لوٹا, نے مکہ شریف سے منا, عرفات, مزدلفہ, پھر منا, پھر مکہ, اس طرح مطلب جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم کے بدلے, ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم شریف کے مثل ملیں گی. صحابہ کرام نے وضاحت طلب کی, یا رسول اللہ اس کی کیا مانا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل حرم 700 نیکیاں, تو ایک نیکی حرم شریف میں لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو یوں حرم کی 700 نیکیاں ہر قدم پر ملیں گی تو گویا 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پر. تو آنے جانے میں جتنے قدم ہوں گے اس کا ایک اندازہ بریلی کے تاجدار عاشق ماہر رسالت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لگایا کہ اندازن جو قدم ہوں گے ان کی نیکیاں ہوں گی 78 خرب 40 ارب. آپ نہیں سمجھے, دیکھیے 100 ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے, 10 100 کا ایک ہزار تو سب کو معلوم ہے, لاکھ کا ایک پتا ہوتا ہے, 100 ہزار کا ایک لاکھ, 100 لاکھ کا ایک کروڑ, 100 کروڑ کا ایک ارب, اور 100 ارب کا ایک خرب. تو 78 خرب 40 ارب نیکیاں ملیں گی جبکہ کوئی پیدل جائے. لیکن پیدل عام طور پر ہمارے ادھر کے لوگ نہیں جاتے, یہ بسوں میں جاتے ہیں معلموں کے ساتھ. البتہ عوام الناس میں سے بے شمار میں نے دیکھا مریضوں کو گرتے پڑتے بھی نیکیاں لوٹنے کے لیے وہ جا رہے ہوتے پیدل, اور ایک عجیب جنون انگیز کیفیت وہاں دیکھی جاتی ہے. اور صحیح بات یہ, میں اگر آپ کو مشورہ دوں, آپ میں سے جو نوجوان ہیں جو چل سکتے ہیں, آپ کو مطلب ہے کہ 20-25 کلومیٹر کا سفر تو کرنا پڑے گا پیدل آنے جانے کا, لیکن اس میں آپ کو انشاءاللہ لطف ہوتا ہے. ہر طرف مطلب دیوانوں کے گروہ کے گروہ جا رہے ہوں گے, قافلے قافلے جا رہے ہوں گے, اور طرح طرح کے رنگ برنگے جھنڈے اٹھائے ہوں گے, بورڈ اٹھائے ہوں گے, ڈنڈے لیے جا رہے ہوں گے, کوئی ڈبا لٹکایا جا رہا ہوگا, کسی نے ڈنڈے میں بوتل لگائی ہوگی, ایک عجیب سما ہوتا ہے. اور ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک پڑھاتا ہے دوسرے پڑھتے ہیں, ایک عجیب کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے. اور یہ سب کے سب دیوانے, حالانکہ کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے, کوئی ارب پتی ہوتا ہے, کوئی بالکل ہی کنگال ہوتا ہے, سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں. بہترین مساوات کا وہاں مظاہرہ ہوتا ہے, اور بڑا دلچسپ اور روح پرور وہ منظر ہوتا ہے. تو ہو سکے تو آپ ضرور پیدل حج کیجئے. مکہ شریف سے یہ سارے مطلب منزل ہیں, وہ پیدل چلنا ہوں گی آپ کو, تو اس کی نیکیاں بہت ہیں. بہرحال بس میں یا کار میں بھی سفر کر رہا جائز ہے، لیکن بس اور کار میں آدمی جلدی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ بسوں اور کاروں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے بلکہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدل جلدی پہنچ جاتے ہیں اور بسیں بعد میں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن بالکل ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ایسا ٹریفک جام ہوتا ہے کہ توبہ، آپ دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل چوٹی اور مکوڑوں کی طرح مطلب ٹریفک جام ہوتا ہے، اور پھر بڑی دور مطلب ان کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے، آگے نہیں جانا جاتا، کیونکہ بالکل نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لاکھوں انسانوں کا مطلب سروں کا اختلاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ مناظر دکھائے. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، پچھلے جمعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ عمرہ سیکھا تھا، احرام کے بھی ضروری مطلب جو لوازمات ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے. اب کچھ نئے بھائی بھی نظر آ رہے ہیں تو اس تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصراً پھر عمرے کا طریقہ عرض کر دوں، تاکہ جن بھائیوں نے سنا بھی تھا ان کو بھی ضروری نہیں کہ سب یاد ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے، تھوڑا بہت یاد ہو بھی جائے گا تو وہاں سفر کی تکان اور بھیڑ بھاڑ اور نیا ماحول تو آدمی مطلب بالکل بھول جاتا ہے، وہاں جا کر کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھال کر جائیں گے. میں نے پچھلی بار مشورہ دیا تھا کہ اپنے ساتھ کاپی لے آئیے اور آپ اس میں نکات مطلب لکھ لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال مرضی آپ کی، وہاں پتا چل جائے گا. میری اس بات کی مطلب اہمیت ہے کہ اس نے صحیح مشورہ دیا تھا، وہاں جا کر آپ کو بہت مطلب تشویشیں ہوں گی اگر آپ توجہ نہیں دیں گے. تو یہ احرام جو ہے سوا دو گز یا ڈھائی گز، اس کی کوئی قید نہیں اپنی سائز کے مطابق. اب کوئی بہت موٹا جبل الرحم ہے تو اس کو 3 گز بھی ہو سکتا ہے پورا نہ ہو، اور کوئی میرے جیسا دبلا پتلا تو 2 گز بھی اس کو پورا ہو جائے، تو اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو دو مطلب ٹکڑے ہوں احرام کے، سفید رنگ افضل ہے، اور کوئی رنگ ہو تو بھی چلے گا، مثلا آپ وہاں دیکھیں گے کوئی پیلا اور اس طرح کا رنگ دیکھیں گے تو وہ ناجائز وہ بھی نہیں، لیکن افضل یہی ہے. نیا کپڑا ہونا بھی کوئی شرط نہیں، دھلا ہوا ہو پاک. تو یہ کہ یہ لٹھا جو ہے یہ صحیح رہتا ہے، یہ کپڑا لوگ تولیے کا احرام باندھتے ہیں، تولیا بھی جائز ہے، لیکن اب تو چونکہ سردیاں نہیں ہیں. اور ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے اس میں، میرا اپنا جو مطلب فائدہ مجھے نظر آیا وہ یہ کہ حدیث شریف میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا حاجی پسندیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا کہ پراگندہ سر، یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا اور میلا کچیلا، میل نہیں ہٹا سکتا، بال نہیں توڑ سکتا، یعنی کھجا بھی نہیں سکتے زور سے، ہلکا ہلکا کھجائیں کہ بال اور میل نہ جھڑے. اچھا، تو آپ غسل بھی اگر کریں گے تو خالی پانی بہا سکیں گے، بڑی احتیاطیں کرنی پڑیں گی ورنہ سزاؤں پر سزائیں آپ پر چڑھتی جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ تولیا میں نے دیکھا کہ وہ میلا نہیں ہوتا ہے، یہ جلدی میلا ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ جلدی میلا ہوگا تو انشاءاللہ میں ثواب زیادہ ملے. تو یہ میرا مشورہ مرضی آپ کی. تو یہ باندھنے کا طریقہ جو ہے نا یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ اس طرح یہاں سے آپ ذرا سیدھے ہاتھ کی طرف اس کو، میں جس طرح باندھتا ہوں بتاتا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے باندھتا ہے، لیکن گرا نہیں دینی چاہیے، گرا باندھ دیتے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ منع ہے احرام میں. اس طرح آپ نے ذرا سیدھے ہاتھ پر اس کو دونوں سروں کو ملا کر ایک سرا یوں پکڑ لیا سیدھے ہاتھ میں، اور الٹے ہاتھ میں یہ پہلو کی طرف آپ نے اس کو گرفت میں لے لیا. اب اس کو آپ یوں لے آئیے بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر جو اس کا بچ گیا اس کو بائیں طرف. اب یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو لوٹ لیا، فولڈ کر لیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس پر چاہیں تو اپنا بیلٹ باندھ لیں، بیلٹ میں آپ کے پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں کاغذات وہ بھی محفوظ رہیں گے. اور اس میں یہ احتیاط کریں، بعض بھائی ہمارے بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ اتنا غلط باندھتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو ان کی ران جو ہے وہ چمکتی رہتی ہے، اور یہ حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے. عام طور پہ مطلب گرمیوں میں لوگ یہ اونچے چڑھا لیتے ہیں تہ بند اپنا، یا چڈیاں پہن کر نیکر پہن کر ہمارے کھلاڑی کھیلتے ہوتے ہیں، تو یہ رانے یا گھٹنے دوسروں کے آگے کھولنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور دیکھنا بھی اس کی طرف حرام ہے. یہ ویسے عام زندگی میں بھی اس کی احتیاط فرماتے ہیں. تو یہ مطلب ہو گیا آپ کا. اچھا، یہاں سے ڈال دیا. الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. یہ میں نے لباس پہننے کی دعا پڑھی جو سنت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ لباس پہنتے وقت یہ دعا جو پڑھ لیں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھتے ہیں, ابھی اتنی جلدی تو نہیں سیکھ سکتے, وہاں ہم لوگ مل جل کر حلقے بناتے ہیں اور یہ دعائیں ہم لوگ یاد کرتے ہیں. یہ کپڑے کا ٹکڑا ذرا چھوٹا ہے اور لے کے ڈھائی گز کا صحیح رہتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کندھا لوگ کھلا رکھتے ہیں, تو یہ صرف استباع جو ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہوگا طواف میں جس کے بعد صحیح کر لیے, تو جس طواف کے بعد صحیح ہے اس میں استباع کرتے ہیں, یعنی کندھا کھلا رکھتے ہیں اور تین پھیرے رمل کرتے ہیں. یہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ عرض کروں گا. بہرحال یہ کہ یہ احرام اس طرح باندھ لیا گیا. اچھا, سر پر ابھی امامہ ہے کوئی عرض نہیں, جب تک نیت نہیں کی سر پر امامہ رہ سکتا ہے. اچھا, اب آپ گھر سے چلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس میں اب آداب جو ہے سفر کے بے شمار ہیں, ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے لی جائے. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ پر حج فرض ہو گیا تو والدین اگر اجازت نہ بھی دیں تو آپ کو جانا ہوگا فرض. آج کل غلط فہمی بہت ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا ہم حج نہیں کر سکتے, یہ بالکل غلط فہمی, ایسی بات نہیں. آپ پر حج فرض ہوا, ماں باپ روکے جب بھی جانا ہوگا. ہاں, نفلی حج کے لیے والدین اجازت نہ دیں تو جانا جائز نہیں, پھر نہیں جائیں, فرض حج کے لیے جائیں. بعض ہمارے بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, جوان بیٹا یہ وہ ہے, اس طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں, تو یہ بہانے بھی نہیں چلیں گے. آج کل شادی کو ہم نے بہت ہی خرچ دار بنا دیا ہے, ورنہ شادی جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے, 150 روپے میں بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی چاہے سادگی کے ساتھ, تو لیکن ہم تو لاکھوں روپے سے بھی سیر نہیں ہوتے. تو اس قسم کے ہیلے نہیں چلیں گے. اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے, صاحب استطاعت ہیں, کوئی شرعی عذر نہیں ہے, حج آپ پر فرض ہو گیا, شادی کے لیے آپ کہیں کہ میں اس کی جب تک شادی نہیں ہوگی میں حج نہیں کروں گا, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی مطلب اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ بہرحال حج فرض ہو جائے گا تو جانا پڑے گا. تو والدین سے آپ اجازت لے لیں, یا آداب میں سے جن لوگوں کا قرض آتا ہے ان سے بھی اجازت لے لیں کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں, آ کر انشاءاللہ میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا, وغیرہ وغیرہ بے شمار آداب ہیں. تو وہ انشاءاللہ پچھلے بار جو احکام حج آپ کو دی تھی کتاب انوار البشارہ اعلی حضرت کی, اس میں یہ سارے آداب ہیں. کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, ورنہ یہ کہ ہم یہ بیان کرتے چلیں گے پھر اثر کا وقت آ جائے گا. اب آپ جدہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, کوئی سی پورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, مطلب اسٹیمر کی طرف, اسٹیمر والے جو اسلامی بھائی یا بہنیں وہ تو مطلب اس وقت احرام کی نیت کریں گے جب وہاں اعلان ہوگا کہ صاحب اب میکات آ رہا ہے, کوئی یلم لم یہ میکات ہے پاکستان اور ہندوستان والوں کا, تو وہ اعلان ہوگا اور آپ کو بتا دیا جائے گا. تو اس وقت یہ کہ جب احرام آپ نے باندھنا ہے تو غسل کرنا سنت ہے, ناخن تراشنا سنت ہے, بغلوں کے بال, زیر ناف کے بال, یہ سب مطلب سنت ہے, مونچھیں تراشنا, خط بنانا, داڑھی منڈانا تو ویسے ہی حرام ہے, اور اس مقدس سفر کے لیے داڑھی منڈانا توبہ, یہ تو عقل میں نہیں آتا. بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خط بنانا جس کی داڑھی ہے اس کے لیے سنت ہے, مونچھیں تراشنا سنت ہے. اور داڑھی جب بھی رکھے میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں, تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھے کہ شریعت کے مطابق داڑھی ایک مٹھی والی ہے, یعنی کہ داڑھی صاف کر دینا اور کاٹ کر ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا, یہ دونوں حرام ہے. ناراض نہیں ہونا, شریعت کی بات بتا رہا ہوں, مرضی آپ کی ہے. اچھا, بہرحال تو آپ اس طرح مطلب فارغ ہو گئے, اب اپنے جسم پر خوب خوشبو ملیں, خوب خوشبو اپنے احرام کے کپڑے پر خوب خوشبو ملیں, کیونکہ جب نیت کر لیں گے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہوگا. اب اس وقت خوب آپ خوشبو سے چاہیں تو نہ لیں, سر میں ادھر ادھر خوب خوشبو ملیں, احرام کے کپڑے پر ملیں. اب اللہ کا نام لے کر آپ کو رخصت ہونا ہے, اپنی مسجد میں اپنے گھر میں 4 نفل پڑھ لیں, 2 نفل اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیں. اب یہ کہ یہ نوافل کے لیے مکروہ وقت نہ ہو, اگر وقت مکروہ ہے جیسے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکیں گے, اسی طرح زہوہ کبرا سے لے کر زوال آفتاب تک, یہ نقشہ سارے سال کا اس میں ہوتا ہے, اس دوران کوئی نفل نہیں پڑھیں گے جب تک عصر کے فرض نہیں پڑھے نفل پڑھ سکتے. عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے, البتہ غروب آفتاب کو 20 منٹ رہ گئے تو اب تو نہیں پڑھ سکتے, صرف اس دن کی فرض پڑھ سکتے. اگر نہیں پڑھی تو اگرچہ گناہ ہے لیکن پڑھ لیں گے, قضا نہیں کریں گے, اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اچھا, اس طرح اب آپ نے اگر آپ چاہیں تو احرام کے جو 2 نفل ہیں وہ بھی گھر پر پڑھ سکتے, گھر پر آپ نے پڑھ لیا یہ کپڑا وپڑا لپیٹ کر آپ آ گئے, اب یہ احرام نہیں ہے, یہ صرف آپ نے کپڑا لپیٹا, احرام تو نیت سے ہوگا. اب آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں مسجد ہے, گھر پر نہیں پڑھے تھے احرام کے نفل, یہاں پڑھ لیجیے, نفل پڑھ لیے, سر ڈھک کر پڑھے, بے شک امامہ پہن کر پڑھے. اب چاہے تو وہیں آپ نیت کر لے, لیکن میں نے پچھلی بار بھی مشورہ دیا تھا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آپ نیت کریں, ہو سکتا ہے ہوائی جہاز لیٹ ہو جائے, پھر آپ نیت کر چکے ہوں پابندیاں جاری نہیں, تو ہوائی جہاز لیٹ ہوگا آپ کو تشویش, تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جب ہوائی جہاز مطلب چلا فضا میں پرواز کیا اس نے تو اڑتے ہی تو نہیں آ جائے گا میقات, تو بارہ لے کے آپ ہوائی جہاز میں کر لیں, لیکن یہ احتیاط فرمائیں کہ جب آپ نیت کرنے لگے تو سر پر آپ کے کپڑا تھا پہلے نماز پڑھی تھی ابھی ہوتا ہے, اور اب کریں نیت. عربی میں نیت کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, یہ اس وقت عربی کی نیت ہمیشہ یاد رکھے, اسی وقت کام آئے گی جبکہ اس کے معنی ہم سمجھتے ہوں, کیونکہ نیت کو دل کے ارادے کو کہتے ہیں, مانا آتے ہیں تو وہ عربی میں بے شک نیت کریں بہت افضل ہے, نہیں آتے مانا کوئی حرج نہیں, کوئی تشویش نہیں, آپ اردو زبان میں کر لیں, مادری زبان میں کر لیں, میمنی میں کر لیں, سندھی میں کر لیں, زبان سے نہیں کہتے دل میں نیت کر لیں کہ یہ مطلب, کیونکہ آپ متمتع ہیں, میں نے پہلے کہا کہ ہم تمتوں کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان سے سب تمتوں کرتے ہیں عام طور پر, حج کی تین قسمیں, ایک قران ہے, ایک تمتو, ایک افراد ہے, تو آپ لوگ کرتے ہیں تمتو, تو تمتو والا پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے, کا حج کا احرام نہیں ہے, تو آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے, تو آپ نیت کریں گے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اے اللہ تو میری طرف سے اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان کر, اس طرح مطلب نیت کر لیں, صرف یہ مطلب نیت ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں, خلاص نیت ہو گئی. اب اچھا اب نیت کر لی, اب پھر سر کو ڈھکنا احرام, اب آپ سر نہیں ڈھک سکتے, آپ چہرہ نہیں چھپا سکتے, اب سلا ہوا لباس آپ نہیں پہن سکتے, ہاں ہماری اسلامی بہنیں سلا والا لباس پہنیں گی, سر بھی بے شک ڈھاکیں گی, چہرہ وہ بھی نہیں ڈھاک سکتی, وہ کسی کتاب کے ذریعے یا ہاتھ کے پنکھے جیسی ہے یا گتا ہے کوئی چیز رکھ کر چاہے تو مطلب چہرہ چھپا سکتی ہے, لیکن اوڑھ نہیں سکتی, اپنے برقعے کا نقاب نہیں ڈال سکتی, تو یہ ساری ممنوعات آپ اس کتاب میں پڑھ لیں. اچھا اب آپ کا سفر شروع ہوا, نیت جیسے ہی آپ نے کی, نیت کرنے کے بعد مردوں کے لیے یہ ہے سنت کہ وہ تین بار بلند آواز سے لبیک پڑھیں, اور آپ جب بھی لبیک پڑھیں تو تین تین بار پڑھا کریں, بیچ میں ذکر و درود کی بھی کثرت رکھیں, کہ سفر میں جب بھی ہم جائیں تو سفر میں اگر گانے باجے ہوں گے فضول ہنسی مذاق ہوگا تو شیطان شریک سفر ہو جاتا ہے, جیسے حیدرآباد وغیرہ جاتے ہیں تو بس میں گانے وانے بجتے ہوتے ہیں تو اب شیطانوں کا علاج ہوتا ہے بدقسمتی سے, تو یہ کہ ان چیزوں سے کم از کم اس مقدس سفر میں تو بچیں, آپ کو تکلیف تو ہوگی میری باتیں یاد آئیں گی, تو ہمیں بھی تجربہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب جانے لگتے ہیں تو وہاں بھی ڈرائیور جو ہوتے ہیں یہ جی ایم سی والے اور اس طرح کے, تو وہ بدقسمتی سے گانے بجاتے ہیں, اب ان کو کس طرح, بہرحال ہم اپنے دل میں برا جانتے ہیں, ہاں وہاں نعت شریف پر پابندی ہے, میلاد شریف پر پابندی ہے, گانوں پر کوئی پابندی نہیں, معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا. اچھا تو بہرحال یہ کہ اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے اور لبیک کی صدایں دیتے ہوئے آپ ہوائی جہاز میں چڑھ گئے, آپ کی پرواز شروع ہوئی, ساڑھے تین پونے چار یا چار گھنٹے, جیسی مطلب آب و ہوا, جیسی مطلب فضا, تو اس کے مطابق آپ بہت جلدی انشاءاللہ جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتر جائیں گے, وہاں سے کسٹم کی بھی مطلب کچھ کاروائی آپ کو پچھلی بار سمجھائی گئی تھی, خیر کسٹم سے آپ فارغ ہو کر جدے کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھ دیا, جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کم ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقدس حج کی سعادت نصیب فرمائی, اب تو انشاءاللہ ان قریب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں سے ٹیپکو کی بس میں جو مطلب ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں یہ مطلب غالباً سرکاری بسیں تو ان کی مطلب سروس بہت اچھی ہے, وہ نہ بھی ہو تو دوسری مطلب جی ایم سی یا کاریں وارے بھی آپ کو بہت مل جائیں گی, لیکن آپ تو چونکہ مولدین کے ساتھ ہیں تو آپ کے آدمی ہوں گے وہاں مولدین کے تو وہ آپ کو اپنی اپنی بسوں میں لے جائیں گے مکہ شریف پہنچے. اچھا کعبۃ اللہ شریف کی بھی مختصر سی مطلب میں نے تعریف یعنی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا دی تھی, اس کے کونے وغیرہ سمجھائے تھے, اب وہ آج میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا, جلدی جلدی مجھے آپ کو طواف کرا دینا ہے. اچھا خیر تو آپ اب حجر اسود کے سامنے کھڑے, حجر اسود کو آپ بالکل سامنے نہ رکھیں بلکہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھیں, انہیں پورا حجر اسود ختم ہو جائے اور بس آپ عین اس کے سیدھے ہاتھ میں حجر اسود ہے آپ کے, اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے یہ اسپیکر کا جو منہ ہے یہ میرے سیدھے ہاتھ پر ہے. اچھا اب یہ کھڑے ہو گئے آپ, اور اب آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کرنے سے پہلے آپ استباء کریں گے. استباء ہے یہ کہ جیسے یہ میرے دونوں کندھے پر کپڑا ہے تو اب ایک کندھے سے کپڑا ہٹا دیا سیدھے کندھے سے, اور بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو الٹے کندھے پر ڈال دیا. اچھا یہ ہو گیا کندھا کھلا. تو یہ ساتوں پھیروں میں آپ کو استباء رکھنا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی استماع نہیں. عام لوگ یہ بےچارے کندھا کھلا لیے لیے پھرتے ہیں, لیکن عوام الناس کو بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا. تو آپ یہ احتیاط فرمائیے گا کہ کندھا اپنا آپ کھلا نہ چھوڑیں. صرف ان سات پھیروں میں استباء ہے, جن کے بعد صفا اور مروا کے درمیان صحیح ہے. مطلب استباء آپ نے کر لیا, حجر اسود آپ کی دائیں طرف ہے. اب اللہ کا نام لے کر آپ طواف کی نیت کیجئے. عربی نیت چاہیں تو کر لیں, مانا سمجھتے ہو تو, ورنہ اردو میں نیت کر لیں, دل میں نیت کر لیں کہ میں اللہ تیرے گھر کے تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں, تیرے گھر کے ساتھ چکر لگاتا ہوں. شوط کہتے ہیں, سات شوط ہوتے ہیں طواف میں. خیر یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں تیری رضا کے لیے, اور تو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما. اچھا اب یہ نیت کر لی, اب آپ تھوڑا حجر اسود کی طرف یعنی دائیں طرف آپ سر کے, تو بالکل اب عین حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے. حجر اسود کے ساتھ ساتھ ایک پٹا بنا ہوا ہے, تو یہ پٹا جو ہے یہ پٹا حجر اسود کی سیدھ میں. تو پہلے تو پٹا چھوڑ کر آپ کھڑے ہوئے تھے, حجر اسود آپ کی دانی طرف تھا. اب آپ تھوڑا سا سکیں گے تو پٹے پر کھڑے ہو گئے, بھیڑ بہت ہوگی, آپ بلا دی جگہ آنکھیں بند کر کے پٹے پر بھلے کھڑے ہو گئے. حجر اسود اب آپ کے سامنے, حجر اسود آپ کے سامنے. اچھا بوسا تو عین سعادت ہے, لیکن بھیڑ بھاڑ میں بوسا موقع نہیں ملے گا. وہاں بہت قومیں آتی ہیں, وہ کالے کالے قداور مصری تکرونی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ آپ کو کچل کر رکھ دیں گے. اور شرن بھی یہ جائز نہیں, کسی کو ایذا دینا یہ حرام, اپنا دبنا کچلنا اس کی بھی اجازت نہیں. اور وہاں تو آپ کو خبردار کہ ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے, تو ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. آپ پر کسی کا پاؤں پڑ گیا آپ کو ہوں کر کے غصہ آ جائے گا, آپ کچھ بول دیں گے خدا نہ خاصا تو گناہگار ہو جائیں گے اور لاکھ گناہ. اسی طرح مطلب ہے کہ حجر اسود چومنے کا موقع آپ کو ملے گا نہیں. بہت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے کہ تمہاری نظریں اس مقدس پتھر پر پڑ رہی ہیں کہ جس پر یقیناً پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لب لگے, یہ کیا کم. خیر تو آپ متاجر اسود کی طرف رک کیے ہوئے سب کھڑے, اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ حاجر اسود کی طرف اس طرح اٹھا لیں, اوپر چہرے کی طرف آپ اس کو اٹھا لیں اور اس طرح پڑھیں, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں, اسی طرح سیدھے ہاتھ پر سر کے کہ حجر اسود آپ کی اب بائیں ہاتھ پر رہ گیا, یہ سب فوراً ہو جائے گا, بائیں طرف رہ گیا. اور اب آپ کعبے کو الٹے ہاتھ پر لے لیں, جیسے یہ کعبۃ اللہ شریف ہے اس کو الٹے ہاتھ پر لے لیا. آپ کو تین بار رمل کرنا ہے. رمل یہ کہ مطلب سینہ تان کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مٹھیاں بند کر کے اکڑتے ہوئے آپ کو تین پھیرے چلنا, یہ سنت ہے. تو اس طرح بھی ہے کہ آپ حجر اسود کے استلام سے فارغ ہو گئے, کعبۃ اللہ شریف آپ کے الٹے ہاتھ پر ہے, اور اب آپ نے رمل شروع کرنا. تو اس طرح آپ تین پھیرے کریں, یہ پھر پٹے پر آ گئے تو حجر اسود کے آپ سامنے آ گئے. اور پھر اسی طرح بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ چومیں. چوم کر پھر آپ حجر اسود سے تھوڑا سرکیں اور پھر بائیں ہاتھ کو کعبے کو لے لیں, اور پھر اسی طرح آپ رمل کریں. تو اس طرح آپ تین پھیرے رمل کریں گے, یہ سنت ہے صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. آپ بھیڑ بہت ہے, رمل کرنے میں آپ کو تکلیف ہے, کسی کو کونیاں لگتی ہیں ان کو ایزا ہوتی ہے, تو اتنی دیر تک رمل ترک کرنا چاہیے کہ ایزا دینا تو حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور بے تحاشا بھاگنا بھی نہیں ہے, ایسا معتدل مطلب آپ کو دوڑنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, آپ کا بھی سانس نہ پھول جائے. تو ہر کام میں اعتدال ہوتا ہے. خیر تین پھیرے آپ نے رمل کر لیے, رمل ختم ہو گیا. اب چار پھیرے جو ہیں وہ آپ کو معتدل چال سے چلنا ہے, بالکل اس طرح جیسے آپ چلتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, جس طرح ٹہلتے ہیں. تو اس طرح ٹہلتے ہوئے گویا اب مزید چار پھیرے کرنے. اچھا ہر پھیرے میں جب بھی حجر اسود کی طرف آپ آئیں گے تو قبلے کی طرف منہ کر لیں, اور اب اسی طرح سنگ عصمت کا بوسا لینے کا جو میں نے طریقہ کیا بوسا لیں، پھر تھوڑا سیدھے ہاتھ پر چڑھ کے اور پھر الٹے ہاتھ پر کعبے کو لیں، یہ ہر بار آپ کو کرنا ہے. اچھا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ جب رکنے یمانی پر پہنچیں گے، حجر اسود سے جب آپ چلے تھے تو چار کونے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کے، حجر اسود ایک تو رکن اسود کہلاتا ہے، اس کے بعد آیا تھا رکن علاقی، اس کی طرف عراق ہے. اچھا، دوسرا اس کے بعد کونہ آیا تھا رکن شامی، اور اس کے بعد کونہ آتا ہے وہ ہے رکن یمانی، اس کی طرف یمن ہے. اچھا، تو رکن یمانی کے بعد پھر رکن اسود ہے. تو رکن یمانی کو بوسا دینا سنت ہے، وہاں ہاتھ بلکہ منہ رکھ کر چومے، وہاں موقع کسی حد تک مل جاتا ہے، وہاں شرطی کھڑے ہوتے ہیں وہ مار کٹائی کرتے ہیں چومنے والوں کی، لیکن اس سنت کو آپ ہو سکے تو ادا کر دینا. اگر بھیڑ بھاڑ میں چہرہ منہ نہیں لگتا آپ کا تو ہاتھ آپ لگا کر سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ سے نہیں، ہاتھ لگا کر اس کو مطلب برکت کے لیے ہاتھ لگا لیں. ہاں، یا مطلب اشارے سے چومنا نہیں ہے، ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا تو ہم حضرت عصمت کی طرح ہاتھ اٹھا کر چومنا یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ طواف کرتے ہوئے آپ جب میزاب رحمت کی طرف گزرا کریں، میزاب رحمت کے پاس ایک نصف دائرہ ہاف سرکل یہ دیوار بنی ہوئی ہے، تو یہ نصف دائرے کے اندر جو زمین ہے یہ حتیم کہلاتی ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف کا ہی حصہ ہے، اس میں سے نہ گزریے گا، انشاءاللہ وہاں جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور پہلے آپ سب غور سے دیکھ بھی لینا اور بعد میں طواف شروع کرنا. اچھا، تو اس حتیم کے اوپر آپ دیکھیں گے تو سونے کا پرنالہ لگا ہوا، جس میں سے بارش کا پانی مطلب گرانے کے لیے وہ پرنالہ بنا ہوا ہے سونے کا، وہ پرنالہ میزاب رحمت کہلاتا ہے، میزاب رحمت. اچھا، پرنالے کی سمت میں مدینہ یا پرنالہ مدینہ کی سمت ہے. اچھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں اسی میزاب رحمت کی طرف چہرے انور کیے ہوئے مزار پر انوار میں آرام فرما ہے. تو جب آپ میزاب رحمت کی طرف گزریں گے، دیکھیے یہ کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو، میں اپنے تجربات اور جو اہل علم ہیں ان سے سن سن کر آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، تو جب آپ میزاب رحمت کی طرف آپ چلیں گے، پہنچیں گے، یہ آ گیا میزاب رحمت، تو اس طرف ہے میٹھا مدینہ اور سونے آتا، تو طواف کرتے ہوئے طواف کا کوئی حصہ تو نہیں ہے یہ، لیکن آپ کو ذکر و درست تو کرنا ہے، تو یہ آپ چلتے رہے اور یہ آئے میزاب رحمت کی طرف، پھر جب آپ میزاب رحمت کی طرف آئے تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، کہ سرکار کا تیرے نور آپ کی طرف ہوگا اس وقت. تو یہ محبت کی باتیں، مرضی آپ کی، ہم تو مطلب بتا دیتے ہیں، سب تو کرا نہیں سکتے، اور آپ کو یاد رکھنا بھی تو وہ دشوار ہو جائے گا. طواف کہ جب آپ سات پھیرے کر لیں گے تو آٹھویں بار حجر اسود پر آئیں گے تو آٹھویں بار بھی آپ کو حجر اسود کا بوسا لینا ہے اسی طرح. اچھا، اب آٹھویں بار حجر اسود کا آپ نے بوسا لے لیا، طواف وہ ادا ہو، طواف ادا کرنے کے بعد آپ ادھر آئیں مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم ایک پتھر مبارک ہے جس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو تعمیر فرمایا تھا. اور اس پتھر میں تو کیا کمال تھا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت تھی کہ یہ پتھر جتنا آپ چاہتے خود ہی اونچا ہوتا جاتا اور اس طرح تعمیر فرماتے ہیں. تو اس پتھر مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نشانات اب بھی موجود ہیں، اس کی بھی ہو سکے تو ضرور زیارت کریں آپ. وہاں تو ماحول عجیب و ادب پر پابندی ہے، اظہار عشق پر وہاں پابندی ہے، تو ذرا بچ کر، لیکن آپ اپنا کرتے رہنا، جو بھی عشق و ادب کا اظہار انشاءاللہ آپ کرتے رہیے گا. تو مقام ابراہیم پر آ کر آپ یہ آیت کریمہ اگر یاد رہے تو پڑھیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت یاد نہیں کوئی بات نہیں، آپ آ کر مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھیں، مقام ابراہیم شریف کے بالکل پیچھے نماز پڑھنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. مقام ابراہیم کے قرب میں جتنا جگہ ملے افضل ہے، پھر پورا جو مطاف ہے، پورا حرم شریف ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں، پورے مکہ شریف میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، یہ دو نفل ایسے ہیں کہ واجب ہیں، اس کو مطلب اس کا وقت زندگی بھر ہے. دو رکعت یہ واجب ہے لیکن بعد مکروہ میں نہیں پڑھیں گے، اب بعد میں پڑھ لیں جب وقت مکروہ چلا جائے. نفل پڑھنے کے بعد آپ ملتزم پر آئیں. ملتزم کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ مبارک ہے، دروازے مبارک سے لے کر، دروازہ اس میں شامل نہیں، دروازہ مبارکہ سے لے کر حجر اسود جو ہے، حجر اسود ختم ہوتا ہے جہاں سے، جہاں سے دروازہ کعبہ ختم ہوتا ہے، تو ان کے درمیان میں جو دیوار کا حصہ ہے یہ دراصل ملتزم ہے. تو ملتزم کے پاس آپ آئیں، موقع ملے تو اس سے خوب لپٹیں، اونچے ہاتھ گال رکھیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ چہرہ مت رکھیے گا کہ ابھی آپ احرام میں، چہرہ آپ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ تکیے پر گال رکھ کر آپ سو سکتے ہیں مگر اوندھے منہ نہیں سو سکتے. ویسے بھی اوندھے منہ سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، کوئی مریض ہے مجبور ہے وہ تو معذور ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اوندھے پڑے رہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، جہنمیوں کا طریقہ ہے الٹا سونا. تو آپ رخسار رکھیں، کبھی دانا کبھی بایاں گال رکھیں، اس طرح مطلب یہ کہ آپ کریں. کہ کعبۃ اللہ شریف کا پردہ لٹک رہا ہے تو اس سے احتیاط کریں کہ کہیں آپ کے سر پر وہ نہ آپ پردے میں چلے جائیں، سر پر وہ آپ یا عقیدت سے آپ پردے کو سر پہ برکت کے لیے لگا، ابھی نہیں جب آپ آپ کا احرام کھل جائے تو پھر خوب آپ لپٹ جانا اور چپٹ جانا، لیکن ابھی ذرا احتیاط. حضرت اسود کا بوسا بھی مل گیا تو ادھر اتنے اتنے لوگ لگاتے ہیں کہ آپ بڑی احتیاط سے بوسا لیجیے گا. بوسا لینے کا طریقہ یہ کہ تین بار بوسا لیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ حضرت اسود میں رکھ کر بیچ میں آپ منہ رکھ دیں اور آواز پیدا نہ ہو، اس طرح آپ بوسا لیں. یہ ہم جو انگوٹھے اور چومتے ہیں یہ ناپسندیدہ، آواز نکلنی چاہیے. چومنے کی ہمیشہ تعریف یہ ہونٹ سے لگا دینا، اس کو چومنا کہتے ہیں، ہاتھ چومنا کسی کا ہونٹ سے لگا دیا یہ چومنا نہیں، ہمارے یہاں عرف میں اسی کو چومنا کہتے ہیں. اصل جو بوسا اس کی تعریف یہ کہ ہونٹوں کا مس کر دینا، لگا دینا یہ چوم. تو حضرت اسود کو اس طرح چومیں کہ آواز پیدا نہ ہو، اور تین بار ایسا، تین بار. لیکن رش ایسا ہوتا ہے اگر مل بھی گیا موقع تو ایک ہی بار کر سکیں گے، لوگ کھینچ لیں گے آپ، بڑا رش ہوتا ہے. خیر تو یہ کہ اس میں احتیاط کریں گے کہ خوشبو آپ کے ہونٹوں پر نہ لگ جائے، امکان بہت ہے خوشبو لگ جائے گی تو بہت آپ بچیے گا، ورنہ یہ کہ سدائیں اس کی پھرائیں خوشبو لگنے کی. اچھا خیر تو اب آپ ملتزم پر آئے ہوئے ہیں اور ملتزم پر آپ خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے، یہ قبولیت کا وقت ہے. ملتزم کے بعد آپ پھر زمزم شریف پر آئیں اور خوب زمزم شریف پیٹ بھر کے پیئیں. حدیث شریف میں کہ ہمارے اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ منافقین پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتے، ہم پیٹ بھر کے پیتے، خوب پیٹ بھر کے زمزم پیئیں، اور جس مقصد کے لیے پیئیں یہ اسی کے لیے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، جنت مانگو تو قبول ہوگی، کوثر مانگو تو قبول ہوگی. آپ جنت مانگ لینا، کوثر مانگ لینا، اگر یہ سگے مدینہ یاد آ جائے تو جنت البقیع میں دو گز زمین مانگ لینا. زمزم شریف پیتے ہوئے مرضی آپ کی، میری خواہش ہے کہ جنت البقیع مل گئی تو سرکار کے قدم مل گئے تو پھر جنت تو بھی خود چلی آئے گی سامنے انشاءاللہ. بہرحال یہ کہ زمزم شریف خوب آپ جھٹ کر پیئیں، قبلے کی طرح منہ کر کے کھڑے کھڑے پیئیں. زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی، جس لوٹے میں آپ نے وضو کیا اس کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پینا مستحب سنت. تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر تین سانس میں، ہر بار تین سانس میں زمزم شریف پئیں، اور جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. جتنی بھی دعائیں عربی میں آپ کو مانگنی ہے وہ مانگیں، لیکن صحیح بات یہ کہ عربی جس کو اچھی آتی ہو، تلفظ جس کے صحیح ہو اس کے لیے یہ مفید ہے، ورنہ جس کو آتی نہ ہو عربی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو یہ کہ اپنی زبان میں ہی دعا مانگے دل کی، اور بہتر تو یہ کہ ہر دعا کی جگہ دعاؤں کا جو سردار ہے وہ ہے درود پاک. اپنے آقا کے لیے رحمت کی دعائیں مانگے، کہ درود شریف میں رحمت کی دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا اور مولا محمد پر رحمت بھیج. جب ہم سرکار کے لیے رحمت کی دعا مانگیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی کہ میرے یہ بندے کتنے مخلص ہیں، انہیں اپنا مفاد نہیں، یہ اتنی مقدس جگہ پر آئے تو میرے پیارے حبیب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اتنا بھر بھر کے دے گا کہ ہم سوچ بھی ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے جو کسی کی سمجھ میں آئے تو آئے، ورنہ لوگ بےچارے کتابیں لے لے کر اکلاتے اکلاتے پڑھتے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر ترس آتا ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے بےچارے، بس ایسے ہی وہ ایک فارمولیٹی پوری کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ زمزم شریف جب آپ نے پی لیا تو یہ طواف جو تھا وہ پورا ہو گیا آپ کا، یہ ساری مطلب طواف کیا آپ نے، مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھی، ملتزم پر آ کر آپ نے دعا کی، اور اب زمزم شریف کیا طواف ختم ہو. اب تھوڑا آرام لے کر یہ تازہ ہمیں تو ابھی صحیح کے لیے چلیں. صحیح کے لیے چلنا ہے تو پھر آپ کو حضرت اسود پر آنا ہے. دور سے ہی حضرت اسود کی طرف منہ کر کے بھی پلٹ سکتے ہیں, چاہے تو اصطلاح میں حضر کر لیں, بوسا لے لیں, جو بھی کریں. حضرت اسود سے ہو کر پھر آپ باب الصفا سے آپ باہر نکلیں گے. یہ جو صفا مروا ہے یہ مسجد الحرام شریف سے باہر ہے. تو آپ باہر نکلیں گے تو الٹا قدم پہلے رکھیں, الٹا قدم جب بھی مسجد سے باہر نکلے تو الٹا قدم پہلے رکھنا سنت ہے, اور داخل ہو تو سیدھا قدم پہلے رکھنا سنت ہے. تو وہاں کو جتنا زیادہ ہو سکے سنتوں کو سنبھالنا ہے آپ کو, کہ ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے. تو آپ باب الصفا میں الٹا قدم رکھیں تو بس سیدھے ہاتھ پر تھوڑا سا چڑھیں گے نا تو کعبۃ اللہ شریف نظر آ جائے. لوگ اونچے اونچے چڑھتے ہیں تو ان کی آپ ریس نہ کریں کہ یہ اونچے چڑھنا سنت نہیں ہے, بس اتنا چڑھنا سنت ہے کہ کعبۃ اللہ شریف نظر آ گیا. کعبۃ اللہ شریف آپ کو نظر آ گیا, الحمدللہ. آپ دعا مانگیں قبولیت کا وقت, جتنا مانگنا ہے مانگ. دعا مانگنے کے بعد یا درود شریف کو تعداد مقرر کر لیں, صفا مروا رہے گا بارہ بارہ درود شریف پڑھ لیے بھرنے والے آقا کی خدمت کے لیے. یہ ان پر ہمارا احسان نہیں ہے, یہ ان کا احسان ہے جو ہمیں توفیق ملے, الحمدللہ. اچھا خیر, تو آپ درود ذکر و دعا سے فارغ ہو کر اب آپ جانب مروا چلیں. پھر جب سبز میل آئیں گے, وہ پتے سبز وہ ماربل کے ہوں گے زمین پر, اور دیواروں پر بھی سبز لائٹیں ہوں گی, چھت پر بھی سبز لائٹیں ہوں گی, اوپر سے بھی صفا مروا کی صحیح ہوتی ہے, چاہے اوپر سے کریں چاہے نیچے سے کریں. میں کبھی اوپر نہیں چڑھا, بہرحال یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں شاید نہیں چڑھا تو صحیح کیا میں نے, کہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت سے اونچا جانا, وہ بھی سامنے سامنے ذرا آپ سمجھدار ہیں, سمجھ گیا میرا مطلب. تو بہرحال کہ نیچے صحیح کری. اچھا تو اب آپ جب سبز میل کی طرف آئے, اس کو سبز میل کرتے میلین اخضرین سبز میل. اچھا اب سبز میل لیتے ہیں تو مرد دوڑنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے وہاں لوگ ایک دم اچانک نارمل جا رہے ہیں اور پھر اچانک یہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن معتدل, ایک دم بے تحاشا بھی نہ بھاگے کہ آپ گر پڑے اور ندامت لوگ آپ پر چڑھ جائیں. کیونکہ سنسی میں جب زیادہ میں تو اتنا رش تھا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا, حج کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے, تو یہ کہ پھر گرے تو پھر آپ ملیں گے بھی نہیں, تو اس لیے محتاط ہوگا. اور تیز تو دوڑیں گی نہیں بھر. اچھا تو اگر بہت رش ہے دوڑنا ممکن نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کونیاں مار مار کے ایزا دے کر دل دکھا کر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر جب دوسرا پٹا آ گیا سب تو دوڑنا موقف کر دیں, پھر معتدل چال چلیں. مروا پہنچے تو مروا سے بھی آپ کعبے کی طرف آ جائیں, کعبے کی طرف رک کر کے پھر آپ اسی طرح جو صفا پر آپ نے کیا تھا دعا کریں, یہ آپ کا ایک پھیرا ہوا. پھر مروا سے صفا اسی طرح دوڑتے ہوئے جہاں سبز ملائیں گے آپ صفا پہنچے, اسی طرح دعا مانگیں, اسی طرح پھر مروا پہنچے, تو اس طرح آخری جو ساتواں پھیرا آپ کا مروا پر ختم ہوا. آپ کی عام مطلب اصطلاح میں یہ ساڑھے تین پھیرے ہوں گے, کہ ہم لوگوں کا پھیرا یوں ہوتا ہے کہ گیا ہاتھ لگا کر آ گیا پھر یہاں پہنچا تو اب ایک پھیرا ہوا, لیکن وہاں ایسا نہیں کہ آپ صفا سے مروا گئے ایک پھیرا ہو گیا, مروا سے صفا آ گئے دو پھیرے ہوئے. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ کا ساتواں پھیرا جو ہے یہ مروا پر ختم ہوگا. مروا پر جیسے آپ کا پھیرا ختم ہوگا تو آپ جو ہیں وہ مروا ہی کی طرف جو دروازہ ہے اس میں سے باہر نکل جائیں, ادھر ادھر جائیں گے پھر آپ کو پریشانی ہوگی, پھر آپ دکانوں پر الگ کرانے جائیں گے تو دس دس پندرہ پندرہ ریال آپ سے مانگیں گے, آپ پریشان ہوں گے. تو وہاں مطلب یہ کہ نائی جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح لے لے گا, تو کسی سے آپ نے طے کر لیا جب بھی اجرت سے کوئی کام کرائیں یہاں بھی وہاں بھی تو طے کرانا ضروری ہے. اب الگ کرانے کے لیے آپ بیٹھے تو قبلے کی طرف بیٹھے, یہ سنت ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور دہنی طرف سے الگ آپ شروع کریں, سیدھی طرف سے آپ اس کو سمجھائیں. یہ بہت بڑے جلد باز ہوتے ہیں, مانتے نہیں, چھیل چھال ڈالتے ہیں. تو پہلے تو میرا مشورہ ہے کہ دو چار نائیوں کا آپ کام دیکھ لیں کہ کون چھیل رہا ہے اور کون باندھتا رہا ہے, تو چمڑی چھیل رہا ہے اس سے آپ بچیں گے ایک بار, اور پھر آپ کو اس تک کہلک کروانا پڑے گا قربانی کے بعد, ٹھیک ہے. خیر تو آپ نے مطلب دیکھ لیا, آپ نائی پسند کر لیا, آپ نے اس سے طے کر لیا, کعبے کی طرف بیٹھ گئے تو سمجھا دیں کہ سیدھے ہاتھ سے آپ کا شروع کریں, تو سیدھے ہاتھ سے وہ بال مننا شروع کر دیں آپ کے, پھر الٹے آپ کے بال مون لیں, حلق ہو گیا آپ کا. آپ احرام کی پابندیاں آپ پر جو متمت کے ہیں ان پر اب یہ ختم ہو گئی, خوشبو لگانا یہ وہ سب جائز ہو گیا, جو عمرے والے تھے ان کا عمرہ پورا ہو گیا. حلق کے بجائے اگر قصر کریں تو بھی جائز ہے, قصر کے لیے رحمت کی ایک بار دعا ہے, اور حلق کرانے والے کے لیے سرکار نے رحمت کی تین بار دعا کی ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ کبھی کبھی موقع آتا ہے تو پورا حساب کرا لیں. جس کے سر پر بال نہیں ہے, بالکل ٹال ہی ٹال ہے, تو وہ بھی اس طرح پھروائے. آپ دوسری بار عمرہ کریں, تیسری بار کریں, ہزار بار عمرہ کریں, ہر بار اس طرح پھروانا پڑے گا. ہمارے بہت نادان بھائیوں کو میں نے دیکھا, سمجھاتے ہیں تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ میاں ہم نے 35 عمرے کیے ہیں, چلیے اللہ کے لیے کیے. تو انہیں جتا کے ہم نے 35 عمرے کیے ہیں, بس ایک دو بار ہم نے سر صاف کروا لے, بار بار تو نہیں کرانا پڑتا. تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نادان لوگ کہ وہ ادھر سے لت پکڑی کیسی ہے کچھ ادھر سے کاٹ دی, ان کے بف اور ان کے بال جو ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے گفے بچانے کے لیے, یہ بالکل حرام ہو رہا ہے. اور اس سے تو بہتر تھا کہ عمرہ کرتا ہی نہ, کرتا ہی نہ کیا ضرورت ہے آپ کو, کتنے کا عمرہ کرو, کرو تو سکالے پورے کرو. اب آپ نماز کے لیے آ گئے اور آپ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں میں 3 سجدے کروں گا رکعت میں, اللہ ہی کو ایک سجدہ زیادہ کر رہا ہوں, نہیں میں تو 5 رکعتیں پڑھوں گا, جاؤ جاؤ. یہ کوئی بات تھوڑی نہیں, جو عبادت کرنی ہے اس کے اصول ضروری ہے, کہ عبادت وہی عبادت ہے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل میں ہو, آپ کی سنت کے مطابق ہو. اگر سرکار کی سنت سے اعراض کریں گے تو پھر کام خراب ہو. تو آپ مہربانی کر کے کسی کی بات کو ملائیے گا کہ یہ جو لت کٹواتے ہیں بالکل غلط ہے. الگ تو پورا سر ہے وہ تو ہی, قصر کی بھی اجازت ہے حنفیہ میں منفی ہے. تو چوتھائی سر جو ہے اس کے یعنی سر کے چوتھائی بال جو ہے ان میں ہر بال ایک ایک پورے کے برابر, انگلی کا ایک پورا میمنی میں بوٹ کا بولتے ہیں, ایک پورے کے برابر کٹ جانا چاہیے. یہ مطلب تقصیر ہے یا قصر ہے یہ ہمارے حنفیوں کو تو یہ جائز ہے کہ وہ مطلب یہ لٹ کے دائیں. اللہ تعالیٰ سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو توفیق دے. اچھا ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مطلب صرف مطلب اپنے بالوں کا ایک پورا کٹوائیں گے, ان کو سر منڈانا حرام عورتوں کو, ایک ایک مطلب پورا جو ہے وہ مطلب کٹوا لیں گے. تو آپ اب احرام سے باہر ہو گئے, کپڑے وپڑے آپ پہن سکتے ہیں سلے ہوئے, اب آپ انتظار کریں اور مکہ مکرمہ میں ٹھہریں. آٹھویں جو ضلع جہ کی تاریخ ہے اس کو یوم التربیہ کہتے ہیں. یوم التربیہ کے دن آپ کو پھر احرام باندھنا ہے, جلدی باندھ لیا تو بھی صحیح تھا بلکہ افضل تھا. چلیے آپ آٹھویں تاریخ کو اسی طرح غسل کر کے خوشبوئیں لگا کر آپ احرام باندھیں. اب آپ اب کی بار احرام میں آپ جہاں عمرے کا احرام کہا تھا وہاں کہیں گے میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں. حج کا احرام باندھیں اور ایک نفلی طواف کر لیں, ایک نفلی طواف کر لیں تاکہ حج کے رمل اور صحیح آپ ابھی سے کر لیں, ورنہ طواف زیارہ میں رمل اور صحیح کرنے پڑیں گے. اور جس طرح میں نے کہا میں نے طواف زیارہ میں صحیح کی تھی اور کلمہ پڑھ لیا تھا, کتنا رش تھا. پہلے ایک بار میں کر لیں آپ تاریخ کو تو اس میں اس دن سے ذرا رش کم ہو لیکن رش بہت ہو. تو اب نفلی طواف کریں اسی کے ساتھ, لیکن چونکہ آپ کو صحیح کرنی ہے طواف کے بعد تو پھر وہی استباع کرنا پڑے گا, ورنہ تو نہ کرنا پڑتا اور عمل بھی 3 پھیرے کرنے پڑے گا. اچھا تو اسی طرح آپ طواف ملتزم یہ مقام ابراہیم ملتزم زمزم شریف یہ سب کر کے پھر اسی طرح صحیح وغیرہ کریں. اب آپ جب سورج طلوع ہو جائے, یہ رات میں سب آپ نے کر لیا آٹھویں رات کو, اب سورج ہو گیا طلوع یا ساتویں تاریخ کو آپ نے کر لیا, اب سورج جب آٹھویں کا یوم التربیہ کا طلوع ہو گیا تو اب آپ مینا کی طرف چلیں اور وہی بہتر ہے کہ پیدل. اب تو ایئر کنڈیشنڈ سرنگیں بنا دی گئی ہیں مکہ مکرمہ سے مینا تک, کافی بہترین سرنگیں, بالکل ٹھنڈک میں آپ سفر کریں گے آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا اگر پیدل کریں تو, ورنہ گاڑیوں میں تو آپ کو روڈوں سے جانا ہوگا. اور راستے میں آپ لبیک وغیرہ پڑھتے رہیں تو پیدل کی وہی فضیلہ آپ کو پہلے بتا چکا میں. منا میں آپ زہر تک پہنچے کہ آٹھویں ذی‌الحجہ کی زہر سے لے کر نویں ذی‌الحجہ کی فجر یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے. تو وہاں آپ کا قیام ہوگا, خیمے میں ملیں گے آپ کو معلمین کی طرف سے, تو وہاں یہ نمازیں آپ ادا کریں گے. اب آپ کو نویں رات آ گئی, یہ عرفے کی رات ہے, تو وہ حج ہونا کتنوں کا قبول ہوگا, کتنوں کا دوسروں کے صدقے میں قبول ہوگا, بڑی اہم اور نازک رات ہے. یا تو سوئیے یا جاگنا ہے تو عبادت کریں سبحان اللہ جتنا آپ کر سکیں. اچھا پھر جب فجر کی نماز آپ پڑھ چکے اور کوہ سبیل, وہاں ایک پہاڑ ہے کوہ سبیل, مسجد خیف یہ پرانی تاریخی مسجد ہے وہاں کی مینا کی, مسجد خیف کے سامنے کوہ سبیل, کوہ سبیل سے جب سورج نکل آئے اوپر آ جائے تو اب آپ عرفات کی طرف چلے. تو عرفات کی طرف آپ جا رہے ہیں, آپ بڑے شوق سے لبیک پڑھتے ہوئے آپ چلیں زوال تک آپ کو پہنچنا ہے وہاں عرفات میں, زوال آفتاب یعنی زہر کے وقت, زہر کے وقت تک آپ وہاں پہنچیں. زہر کے وقت وہاں پر غسل کرنا نہانا یہ سنت المؤکدہ ہے، ضروری سنت. تو اگر یہ سعادت بھی مل جاتی ہے تو ضرور حاصل کریں، وہاں غسل کریں. وہاں پر عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ملا کر پڑی جاتی ہے، ظہر عصر ملا کر پڑی جاتی ہے، لیکن اس کی شرائط ہے. سلطان اسلام اگر خود امامت کرے یا اس کا معزون یعنی اس کی اجازت سے اس کا نائب امامت کرے، تو اس کے پیچھے اگر کسی نے ظہر ادا کی تو پھر وہ عصر بھی اسی وقت پڑے گا، اور اگر اپنی علیحدہ جماعت کی یا بغیر جماعت کے اس نے نماز پڑھی تو پھر وہ ظہر کے وقت میں پڑے گا اور عصر کے وقت میں پڑے گا. اچھا، وہاں دعا مانگنی ہے، ادھر ادھر سیر و تفریح میں نہیں جانا، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہزاروں خیمے ہوں گے، لاکھوں کا اجتہام ہوگا، لوگ وہاں بہت بچھڑ جاتے ہیں. ذرا اب آگے پیچھے ذرا ہوئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ جیسے آگے دیکھنے گئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کی حجن بچھڑ چکی ہوگی. پھر آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، حجن وہاں پریشان، حاجی صاحب یہاں ہراسان. تو اس طرح مطلب آپ بڑی احتیاط سے برقعے ورقے پر بھی کوئی چمکتی نشانی لگا لیں اپنی بھی حجن کے پیچھے یا زوجہ محترمہ کے پیچھے، اور اپنے خیمے کی بھی کوئی نشانی محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو، ورنہ وہاں پھر گم گئے ایک بار تو پھر گمے رہیں گے. کیونکہ یہ تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، مجھے بھی تجربہ ہوا ہے، میں عرفات میں گم ہو گیا تھا اور پھر تو اپنے مینا میں بھی میرے کو اپنا خیمہ نہیں ملا، مینا میں بھی رکتا رہا، اور پھر جا کر کہیں مکہ مکرمہ میں پہنچا، اور مکہ مکرمہ میں بچھڑا رہا یہاں تک کہ مدینے پہنچا. بچھڑا رہا تو آپ پہلے سے سوچ لیں کہ اگر ذرا بھی آگے پیچھے ہوئے، اگر میرا بچھڑنا کوئی بات نہیں، میرا ذوق ایک عجیب و غریب ہے، کہیں کہیں تو میں نے تمنا کی تھی کہ میں بچھڑ جاؤں، کوئی ساتھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا اللہ اس سے بچھڑ جاؤں، اس سے بچھڑ جائے، تو یہ ہمارے لیے سمجھ نہیں آئیں گی آپ کی باتیں. تو یہ کہ آپ بچھڑ جاؤ گے تو مسئلے میں پڑ جاؤ گے، میں تو بچھڑ گیا پھرتا رہا اور مزے لوٹتا رہا. اس میں بھی ایک عجیب مطلب لذت ہوتی ہے، اللہ ہم کو نصیب کرے. خیر، عرفات میں دعا مانگ اور خوب دعا مانگی کہ آج جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو، تو جتنا ہو سرکار کے وسیلے سے مانگو، غوث پاک کے وسیلے سے مانگو، غریب نواز کے وسیلے سے مانگو، ہر نیک بندے کے وسیلے سے مانگو، جو مانگو گے انشاءاللہ پاؤ. اور یہ یاد رکھیے کہ حج کا رکن اعظم ہے کہ احرام کے ساتھ جو عرفات میں نو ذی‌الحجہ کے وقت ظہر، ابتدائے وقت ظہر سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے جو داخل ہو گیا اس کا حج ہو گیا. جیسے ہوائی جہاز میں آپ دیکھیں گے کہ احرام پہنے ہوئے اور معائنہ کر رہے تو وہ بھی حاجی ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ فضا سے گزر گیا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے. کسی مریض کو آپ نے اسٹریچر پر ڈال کر، ایمبولینس میں ڈال کر وہاں ڈال دیا، یا وہاں سے ایمبولینس عرفات سے یوں ہو کر کے گزار گئے تو حج ہو گیا احرام کا. ٹھیک، اچھا، تو یہ کہ الحمدللہ اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اب حاجی ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو حاجی کہلوانا یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو حاجی کہیں گے تو میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو نمازی کہوں، تو یہ زکاتی کہیں گے، وہ صدقاتی کہیں گے، تو پھر مسئلہ آپ سمجھدار ہیں. تو اگر آپ کو کوئی حاجی کہے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے منہ سے حاجی کہنا یہ اپنے عمل کا بلا وجہ اعلان ہے کہ لوگ حاجی صاحب ہیں، عزت کریں گے، حافظ صاحب ہیں، ماشاء اللہ واپس ہیں، سبحان اللہ، ہمارے لیے دعا کرنا، تو حافظ صاحب اور حاجی صاحب بھول جاتے ہیں. تو اپنے عمل کو بلا ضرورت ڈکلیئر کرنا یہ میرا مشورہ، مرضی آپ کی، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ حاجی لکھنا ناجائز نہیں کہتا، میں مشورہ آپ کو دے رہا ہوں سمجھ میں آئے تو، کہ مطلب کئی کئی حج کیے ہوئے لوگ ہیں اپنے آپ کو ذرا چھپاتے ہیں، پتا بھی نہیں چلتا. کئی تعداد میں جیسے دیکھیں بتاتے نہیں کہ یہ صحیح ہے، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اور بے شمار اولیاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، ہماری نظروں پر پردے ہوتے ہیں لیکن بے شمار اولیاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ ایسی سعادت ہے کہ زندگی میں بار بار نہیں ملتی، تو ضرور آپ اس کی قدر کیجیے، خوب دعائیں مانگیے. اب وہاں سے غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ عرفات سے باہر نکل گئے دم واجب ہو جائے، تو غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے آپ وہاں سے چلیے. اب مزدلفہ چلیں، مزدلفہ کیونکہ یہاں پر حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں عرفات میں، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا. جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا، لیکن یہ حقوق العباد کا ایسا اہتمام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اس بندے کو کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یہ اہتمام ہوگا. تو آپ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرائے گی. آپ چلیں وہاں پہنچیں گے تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. اور آج یعنی 9 ذوالحجہ کو حاجی کے لیے مغرب کی نماز وقت کے اندر پڑھنا حرام ہے. ویسے نماز کو بلا صحیح مجبوری کے قضا کرنا حرام ہے, لیکن حاجی کے لیے نماز کو وقت کے اندر پڑھنا حرام. اس مغرب کو مغرب نہ عرفات میں پڑے گا, اگر مزدلفہ میں بھی مغرب کے وقت کے اندر اندر پہنچ گیا نہیں پڑے گا, نہ جائے گا. اگر پڑھ لی تو عشاء کے وقت میں پھر پڑھنا پڑے گا, پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. چنانچہ عشاء کا وقت جب آ گیا تو اب آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. اس کا طریقہ ذہن نشین کر لیں کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنی ہے. مغرب کے فرض آپ نے پڑھے, جیسے ہی آپ نے مغرب کے تین فرضوں کا سلام پھیرا سنت نہیں پڑھے, فوراً کھڑے ہو کر عشاء کے فرض کی نیت باندھے. عشاء کے چار فرض, اب مغرب کی سنتیں پڑھے, پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں, وتر نوافل جو بھی پڑھنا ساری رات آپ کی. مزدلفہ میں ایک اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے, اس کو رمی جمار کہتے ہیں, شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ کو کنکریاں جمع کرنی ہیں. آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہیں. تو 49 کنکریاں ایک کم 50 یہ تو آپ جمع کریے. بہتر یہ کہ 2-5-7 آپ زیادہ ہی دے دیں, کسی کو کم پڑ گئی آپ دیں گے وہ خوش ہو جائے گا, ثواب ملے گا. آپ کی کوئی فیل ہو گئی پہنچی نہیں اس کی رینج میں تو بھی آپ کو کام آئی, بھارت کو 10-20 زیادہ لے رہے ہیں. کنکریاں کھجور کے بیج کے ارد گرد کی ہو, مطلب سائز کی ہو, یہ نہیں. بڑا تھیلا بھی نہ لیں کہ یہ بھی مکرو ہے. بڑے پتھر کو توڑ کر بھی کنکریاں نہ بنائیں, یہ بھی مکرو ہے. ناپاک کنکریاں بھی نہ لیں, یہ بھی مکرو ہے. اچھا, اور وہاں جب آپ مار رہے ہیں تو وہاں گیری بھی پڑی ہوتی ہے, یہ بھی نہ لیں کہ یہ بھی مکرو ہے. کیونکہ جو مقبول ہو جاتی کنکریاں وہ اٹھا لی جاتی ہیں, یعنی غائبانہ طور پر وہ اٹھا لی جاتی ہیں, اور کل قیامت میں وہ میزان میں آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گے. حدیث شریف میں کہ اگر وہ کنکریاں نہ اٹھائی جاتی تو شیطانوں کے گرد تو کنکریوں کے پہاڑ ہو جاتے, پھر لاکھوں انسان ان کی پٹائی کرتے ہیں, تو کروڑوں کنکریاں ایک حج میں جمع ہو جاتی. تو اتنی صفائی کا اہتمام وہاں تھوڑی اس وقت ہوتا ہے, وہاں دیکھیں گے آپ تو عجیب سماں ہوتا ہے. اتنے کپڑے, اتنی چھتریاں اور اتنے جوتے اور اتنا سامان پڑا ہوتا ہے کہ یوں مطلب ڈھیر ہوتے ہیں, نیچے کافی تہیں ہوتی ہیں سامان کی, اتنی مطلب لوگوں کی چیزیں وضاح ہوتی ہیں, رش تھا. ہمارے ساتھ وہ باجا تھا, اب میری طبیعت تو بڑی مطلب وہ ہو گئی تھی جوس, تو ہم لوگ تو شام کو گئے تھے مارنے کے لیے کنکریاں, تو اتنا وہ سامان مطلب کیا بنا کہ واجا مانتا ہی نہیں تھا, واجا بول رہا اتنا سامان, تو ضرور اس سامان کے اندر کچھ لاشیں ہوں گی لوگوں کی, کہ لوگ بھی اس طرح دبے ہوں گے. وہ کیا اپنی عقل کے مطابق کہتا تھا, ٹوپیاں چھتریاں احرام کے کپڑے جوتے ہزاروں کی تعداد میں رکھے ہیں, تو کچھ بندے بھی اندر بےچارے دبے پڑے ہوں گے, اور وہاں مرتے بہت ہیں لوگ. اس میں بھی کوئی شک, میں نے لوگوں کی لاشوں کی قطاریں دیکھی اٹھا اٹھا کے لائن لگا دی. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, ڈرے نہیں, آپ میں سے ہی بتا رہا ہوں کہ وہاں مرنا بھی میں تو کہتا ہوں سعادت ہے, کہ عرفات سے آپ آئے تھے گناہ سارے معاف ہو گئے تھے. اگر موت لکھی ہے وہاں تو کوئی حرج نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. حدیث شریف میں کہ جو حج کے لیے اپنے گھر سے چلا اور راستے میں اس نے انتقال کیا, قیامت تک وہ حج کرتا رہے, قیامت تک اس کے لیے حج لکھا جاتا ہے. اسی طرح عمرے والا جو چلا قیامت تک عمرہ کرتا رہے گا, عمرے کا ثواب ملتا رہے گا اگر راہ میں مارا گیا, کوئی مذائقہ نہیں. خیر, تو آپ نے کنکریاں جمع کر لی. اب ان کنکریوں کو آپ 3-3 بار دھو بھی لیں. اول وقت میں فجر پڑھ کر 10ویں ذوالحجہ کی, کیونکہ 9 ذوالحجہ تو عرفات میں آپ نے گزاری وہ حج کا دن تھا, 10ویں ذوالحجہ کو آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اول وقت میں, اور جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت کا وقت رہ جائے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں گہما گہمی میں سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گی, بہرحال میں اپنا فرض پورا کرنا ہی ہے مجھے. اچھا, تو 2 رکعت جب طلوع آفتاب میں دیر رہ جائے, اگر کوئی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہے تو ناممکن نہیں ہے, پہلے سے بتا دوں. آپ لے لیں, وہاں کا کیلنڈر ملتا ہے, اس میں طلوع غروب شرط غربی سب لکھا. تو مثلا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ صبح صادق ہے 5:10 پر, تو 5 منٹ اور 5:10 ہو گئے, اول وقت شروع ہو گیا فجر کا. آپ 10 منٹ کے بعد اب پڑھ لیں فجر, 5:10 ہو گئے, اب فجر کا ٹائم ہو گیا, اول وقت فجر پڑھ لیں. پھر آپ گھڑی دیکھتے رہے, آپ تین منٹ میں دو رکعت پڑھتے ہیں اور سمجھے کہ چھ بجے طلوع آفتاب ہے. تو آپ دیکھتے رہے گھڑی کہ اب تین منٹ باقی رہ گئے تو دو رکعت کا وقت رہ گیا, ابھی آپ چل پڑے سنت ادا ہو گئی. تو وہ گیما گیمی میں کچھ پلے نہیں پڑے گا, لیکن میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ ناممکن بھی نہیں ہے. ہر سنت اپنی جگہ پر مسلم اور عمل کرنے والے یقیناً کرتے بھی ہوں گے. ہم لوگ سست ہیں, دل کھا رہے سست تھوڑی ہوتے. تو دو رکعت کا وقت رہ جائے آپ چل پڑے مزدلفہ سے مینا کی طرف. اب آپ چلے, اب مینا میں سیدھے آپ کو آج بڑے شیطان کی خبر لینی ہے. سیدھے جمرۃ العقبہ بڑا شیطان, یہ پوچھ پوچھ کر آپ پہنچ جائیں گے. اس کا نقشہ بتانے سے ان کو فائدہ نہیں ہے, وہاں پتا چل جائے گا سارے کے سارے لوگوں میں جا رہے ہیں, سب لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے کہ آج تو جسے وہ سمجھتے ہیں سچ مچ شیطان کو ہی دھو ڈالیں گے. حالانکہ ایسا ہوتا ہے تو پتھر ایک نشانی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا اس میں واقعہ بڑی تاریخ ہے اس کی. دوبارہ یہ کہ وہاں یہ سنت ادا کرنی ہے, سنت ابراہیمی اور اسماعیلی. تو وہاں پر آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچے, آج ہجوم دیکھنے والا ہوگا. سارے ہی مطلب آج سنے ہوئے اس بات پر کہ آج نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو دھاڑے کے دھاڑے جا رہے, آپ بھی اس میں بہتے ہوئے جا رہے. ایک عجیب جو مریض اور مجبور لوگ ہوتے ان کو بھی جوش آ جاتا ہے. پہلے پہلے حج میں تو بہت جوش آیا تھا آدمی. خیر آپ کو جوش آ جائے گا, آپ جا رہے ہیں. اب وہاں جب آپ پہنچ جائیں تو جذبات سے کام نہیں لینا, جوتے اٹھاتے ہیں ڈبے اٹھاتے ہیں جو مرضی میں آیا وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. تو یہ کہ آپ کو وہی کنکری مارنی ہے جو کھجور کے بیچ کے برابر آپ. اب آپ پانچ ہاتھ کے نا ڈھائی گز سے دور رہے, اتنے قریب نہ جائیں کہ ڈھائی گز کی رینج میں آپ انہیں اتنے قریب ہو گئے شیطان میں کہ کہیں ایسا لوگ کنکری آپ کو پڑنی شروع ہو جائیں. یہ بھی ہوگا زیادہ آگے جاؤ گے. اچھا تو اب آپ پانچ ہاتھ پر دور کتنا بھی رہ سکتے ہیں, اوپر سے بھی اس کی پٹائی ہو سکتی ہے نیچے سے بھی ہو سکتی. اچھا اب جا چاہیں آپ پوزیشن لے رہے, طریقہ یہ ہوگا کہ شیطان کی طرف آپ کا منہ ہے اس وقت, مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر. یہ وہاں آپ جا کر میں معلوم کریں نا, لوگوں کی اندھی تکلیف نہیں کرنا. لوگوں تو جوتے اور ڈبے سب کچھ مارتے ہیں, آپ کسی کی تکلیف نہیں کرنا. آپ اطمینان سے آپ دیکھ لینا کہ ہم مزل پہ سے آئے, بھائی مینا کس طرف ہے تو کوئی بتا دے گا وہ اس طرف مینا. تو یہ گھوم کر آ گئے, اب لیفٹ دائیں ہاتھ پر مینا ہے, آپ گھوم کر سیٹ ہو گئے مینا. تو جب آپ مینا کو دائیں طرف آ جائے تو کسی کو پوچھ لینا قبلہ کس طرف ہے, تو کوئی کہا یہ قبلہ, پھر دور ہٹ گئے. تو دائیں طرف مینا رہے اور بائیں طرف کعبہ رہے, یہ سنت ہے. دائیں طرف سیدھے ہاتھ پر مینا اور الٹے ہاتھ پر کعبہ, اور نظر آپ کی شیطان کی طرف, بالکل اس کو ٹارگیٹ بنایا. اور اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہر کنکری مارنی ہے, سات کنکریاں مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. لیکن اس طرح آپ ماریں گے اس کو کہ پورا ہاتھ کھل جائے اور بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے, یہ سنت ہے. اس طرح یہ مار. تو ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ. وہ کنکری جو ہے اس کو لگے پھر تو صحیح ہے, اگر نہیں بھی لگی تو کم از کم تین ہاتھ یعنی ڈیڑھ گز کے رینج میں حد میں وہ کنکری گر جائے. اگر ڈیڑھ گز سے بھی دور گر گئی تو یہ کنکری نہیں مانی جائے گی, یہ مطلب آپ کی ناکام گئی, اب دوبارہ آپ کو دوسری کنکری مارنی پڑے گی. تو اس لیے میں نے زائد آپ کو پہلے لینے کا مشورہ دے دیا. خیر سات کنکریاں آپ اسے مار چکے, اب فوراً آپ پلٹ آئے یعنی اباؤٹ ٹرن کہتے ہیں, بالکل یعنی کہ گھوم جائے پیچھے اور چل پڑے. اچھا چلتے چلتے آپ دعا مانگے قبولیت کا مانگ, دعا مانگ, دعا مانگتے ہوئے آپ نکلے. اب آپ نے قربانی کرنی ہے, تمتو اور قران جنہوں نے کیا ہے ان پر یہ قربانی واجب ہے. لیکن یہ وہ قربانی جو صاحب نصاب پر اپنے وطن اقامت میں واجب ہوتی ہے, بلکہ یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے جو قارن اور متمتع پر واجب ہے, اور افراد جس نے کیا ہے, افراد عام طور پر مقامی لوگ کرتے اس پر واجب نہیں, اس کے لیے مستحب. خیر تو آپ قربانی کرنی ہے, آپ نے وہاں قربانی کے ٹوکن چلے ہوئے, وہاں مینا میں بڑے اختیار آپ کو ملیں گے, ایجنٹ ملیں گے, قربانی کے ٹوکن خرید لو آپ کو بولیں گے. تو مہربانی کر کے مرضی آپ کی مشورہ میں رہیے کہ آپ ٹوکن کے چکر میں مت پڑنا, خام آپ کو قربانی لٹک جائے گی. آپ کہیں گے جان چھوٹی ٹوکن لے لو, اللہ قبول کرے تو اللہ تو یہاں بھی آپ کو بخش سکتا ہے, یہاں بھی آپ کو بخش دے گا, وہاں دھکا ہی کیوں کھایا آپ نے. تو کرے تو ذرا سنت کے مطابق اپنے اصول کے مطابق. تو وہاں ٹوکن بہت چلے ہیں, آپ کو بہت سمجھا جائے گا کہ صاحب علماء کا یہ فتوا اپنا. آپ میرا مشورہ مانیں, ٹوکن کے چکر میں مت پڑنا, بہت گھبرا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹوکن نہ خریدیں, آپ اپنے ہاتھ سے سرکار کی سنت ادا کریں. ہر اونٹ سرکار کی طرف بڑھتا تھا کہ سرکار مجھے پہلے ذبح کریں, کہ سرکار نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کی, ہو سکے تو یہ سنت آپ خود ادا کریں. ورنہ کم از کم کسی کو اجازت دے دیں, ٹھیک ہے وہاں کھڑے ہوتے چھڑیاں لے کر دو دو ریال پانچ پانچ ریال میں ذبح کرتے ہوتے, تو ان سے آپ ذبح کرائیں. ایک ریال میں وہ کرایے پر آپ کو چھری دے دیں گے, ورنہ پانچ ایک ریال کی تو چھری مل بھی جاتی ہے وہاں, ایک ریال میں وہ کرایہ پر دے دیں گے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا ان سے ذبح کروا لیں. مگر اپنے پاس اس کو مطلب جانور کے پاس رہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. اچھا اب آپ نے قربانی بھی کر لی, گائے میں ساتھ سے بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی اگر مل کر بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد اب حلق, کیا دس تاریخ کو قربانی ضروری نہیں ہے, گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں, بارہ کو بھی, غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں, لیکن جب تک قربانی نہیں کریں گے حلق آپ نہیں کرا سکتے. اس لیے قربانی آپ دس تاریخ کو موقع ملے تو ویسے ہی افضل ہے, تو دس تاریخ کو آپ قربانی کر لیں, ذبح کر کے آپ واپس آ جائیں. آپ گوشت تو لا نہیں سکیں گے, فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو گوشت گھسیٹ کر لاتے ہیں, پھر پھنس جاتے ہیں, سنبھال نہیں سکتے, دھونے کے لیے پانی نہیں ملتا, بڑا عجیب مطلب ہوتا ہے. بہرحال جس کی مرضی آتی, میں تو آخر میں یہ کہوں گا. خیر رات کو آپ نہیں جانا, رات کو وہ بالکل نہیں جانے دیتے, وہ چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں. اس بار میں دیکھا کہ وہ رات کو نہیں جانے دیتے. ہم لوگ گئے تھے, طبیعت میں نے کہا نا مناسب نہیں تھی میری, تم رات کو گئے چلو رات کو قربانی کر لیں, ہم کو نہیں جانے دیا. تو اس لیے آپ رات کو جائیں گے تو دھکا ہوگا, تو دن کو مطلب وہ بولیں گے فجر کے بعد, دن کے وقت آپ قربانی کریں. جب آپ قربانی کر چکے تو اب آپ حلق کرا لیں, اسی سنت کے مطابق قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے ہاتھ سے شروع کرا کے, اور جب بھی حلق کرانے بیٹھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ پڑھیں. اچھا حلق آپ تو کنکریاں مار کر, آپ مینا میں آئے تھے جی, بولنا بھولیا, ہاں کنکریاں مار کر شیطان کو آپ مینا کی طرف آئیں گے اور مینا میں قربانی کریں گے. بہت شکریہ. اچھا جب وہاں مینا میں قربانی کریں گے اور مینا ہی میں آپ حلق بھی کرائیں گے. اچھا حلق حلق کرانے کے بعد یہ سلے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں احرام کی, یہ پابندی ختم ہوئی. لیکن جب تک آپ فرض طواف جو ہے طواف زیارہ وہ نہیں کر لیتے, عورتیں حلال نہیں ہوں گی, باقی مطلب ساری پابندیاں ختم. اب افضل یہ کہ اسی دن آپ چلیں طواف زیارہ کے لیے, یا چاہے تو آپ دوسرے دن کر دیں, تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے کر دیں. اچھا اب بارہ تاریخ کو غروب آفتاب تک نہیں کیا تو زندگی میں جب بھی چاہے کر لیں, فرض ساکت نہیں ہوگا, فرض آپ کے ذمہ باقی رہے گا. لیکن غروب آفتاب بارہ کا ہونے کے بعد آپ کریں گے تو دم بہرحال واجب ہوگا. ہاں حیض و نفاس اگر آ گیا عورت کو تو وہ ٹھہری رہے اور وہ مطلب بارہ تاریخ کے بعد کریں, وہ مطلب معذور ہے. طواف آپ نے کر لیا, طواف زیارہ, اس میں چونکہ آپ رمل و صحیح سے فارغ ہو گئے تو اب آپ کو صحیح وغیرہ کچھ نہیں کرنے, پہنے ہوئے کپڑوں سے وہی معتدل چال کے ساتھ پھیرے کرنے, مقام ابراہیم ملتزم زمزم شریف ہے, تو جب بھی آپ نفلی طواف بھی کریں گے تو اس میں یہ تو کرنا ہی آپ. اچھا اس طرح آپ طواف کر چکے, آپ کی حج کی جو مطلب تھی دوسرا یہ فرض رک یہ بھی پورا ہو گیا. اب مینا میں گیارہویں رات اور بارہویں رات یہ دونوں راتیں گزارنا سنت ہے. رات اچھا دن میں آپ بھلے مکے میں آ بھی گئے تو رات پھر مینا میں آپ کو گزارنی ہے. اچھا گیارہ اور بارہ تاریخ آپ کو پھر تینوں شیطانوں کی خبر بھی لینی ہے, یہ واجب ہے. اچھا تو اب پہلے جب گیارہ تاریخ آ گئی, یہاں ایک بات بتا دوں میں, کیونکہ لوگ غلطیاں بہت کرتے ہیں وہاں بےچارے, مطلب دیکھو یہاں بھی تربیت اجتماع ہے, ہم نے اعلانات کیے, بہت کچھ کوشش کی, مساجد میں اعلانات کرائے, لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کر لیں گے اور آپ کو بھاؤ پتا چلے گا جب آپ پہنچیں گے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. تو اتنا سننے کے بعد تو وہ بےچارے پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑتے ہیں ہم کو عمرہ کراؤ, ہم کو عمرہ, ہم کو طواف کراؤ, ہم کو یہ بڑا بڑا تفریح ہوتی ہے. بس کون کس کی مدد کرے گا, اپنی میں آدمی بڑا خود اپنے کو پلے نہیں پڑتا, کسی کا بوجھ کیا کون اٹھائے گا. تو اس لیے مطلب لوگ آتے نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب دیکھ لیں گے ہم سب کچھ کر لیں گے. اللہ مالک ہے, تو واقعی اللہ مالک ہے, یہ نئی بات نہیں, ہمیشہ سے وہ مالک ہے. لیکن ایک علم سیکھنے سے آتا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت, علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے سارے ضروری باتیں ہیں کہ کس سے ہو جاتی ہے, کس سے ٹوٹ جاتی ہے, سب فرض ہے سیکھنا. اس طرح روزے فرض ہوئے تو اس کا سیکھنا, زکات فرض ہوئی تو اس کا سیکھنا, حج فرض ہوا تو اس کے بھی سارے مناسب اور ضروری باتیں یہ سیکھنا فرض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بارہ قبول کرنے والا اپنے کرم سے. تو لوگ آپ دیکھیں گے صبح سویرے شیطان کی طرف جو اس میں جا رہے ڈالے کرتا ہے, آپ ان کے پیچھے مت. پہلے دن تو صبح کو آپ نے ٹھیک ہے اس کو مار دیا, لیکن اب دوسرے دن سوال سے پہلے یعنی دور کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ 11 اور 12 تاریخ کو رمی نہیں کر سکتے. یہ آپ بالکل گراتے باندھ رہے, ہزاروں کے دھارے جا رہے ہوں گے صبح. آپ بولیں گے ہم بھی کرتے ہیں, اتنے لوگ کیا غلط کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ آج لاکھوں لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو اکثریت جو کرے یہ دلیل نہیں ہے. لاکھوں لوگ نماز نہیں پڑھتے. بغداد شریف کے ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا مسجد کے اندر, ایئرپورٹ کی مسجد لکھا ہے ہذا بیت اللہ ہذا مسجد, اور مسجد شریف کے اندر اسپیکر لگا ہوا, میری عقل کام نہیں کرتی موسیقی کے ساتھ لگانے وجہ سے. نماز نہیں, نماز والے لوگ نہیں پڑھتے, امام بھی وہاں داڑھی نہیں رکھتے. تو اب جو اکثریت کرتی وہ مسجد میں گانے بجتے ہیں, اور یہاں یہ لوگ گھروں میں بھی گانے بجانے سے روکتے ہیں, آپ ہم پر چڑھ جاؤ گے. تو بھائی شریعت شریعت ہے, اکثریت اس کو بدل نہیں سکتی. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہہ دے کہ شراب حلال ہے, قرآن و سنت ہی فائق ہے اور ان کا ہی مانا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ اکثریت کی رس نہیں کرنا, لوگ بےچارے جاتے ہو کر صبح صبح داڑے کے داڑے. زبان جب ہو جائے زہر کا وقت ہو جائے شروع, اب آپ بے شک چاہے. تو یہ رمی کا وقت مطلب رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں, 11ویں رات کو بھی کر سکیں گے آپ, لیکن مکرو ہے. ہاں عورت ہے وہ بھیڑ میں نہیں جا سکتی اگر, تو وہ کر لے رات کو. یا بوڑھا ہے یا مریض ہے تو وہ رات کو جائے تو کوئی بات نہیں, غروب آفتاب کے بعد جائے تو بات نہیں, مطلب غروب آفتاب سے پہلے کر لینا چاہیے جو تندرست ہوتے ہیں. اب آپ پہلے کنکریاں اپنے ساتھ سنبھال لیں, چھوٹی سی تھیلی لے لینا اپنے ساتھ کپڑے کی, اس میں آپ کنکریاں محفوظ رکھتی ہوتی ہو اگر آپ باندھ لیں, ورنہ کنکریاں گر جائیں گے پھر آپ کو کسی قیمت پہ شاید نہ دیں, مزدل پہ آپ کہاں جائیں گے وہ تکلیف ہو جائے گی. اس کو حفاظت سے پھینک کر کے اچھی طرح سنبھال کے رکھنا, کہ اس وقت یہ آپ کی بہت بڑی دولت ہے, بلکہ یہ آپ کا اسلحہ ہے, ورنہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے, ناکام ہو جائے گا. شیطان کو مار رہا ہے آپ نے. اچھا خیر, تو آپ نے اپنا اسلحہ سنبھالا, کنکریاں سنبھالی, 7 کنکریاں احتیاط سے اپنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں سنبھالیں. اب پہلے آپ چھوٹے شیطان کے پاس جائیں گے, پھر بیچ کے, اور پھر بڑے شیطان کے. اس کی ترتیب, پہلے آپ چھوٹے کے پاس جائیں, قبلے کی طرف آپ کا منہ. پہلے تو آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ مینا اور بڑے شیطان کا وہی طریقہ ہے, چلو اس میں بتا دوں. چھوٹے اور بیچ والے منجلے شیطان, چھوٹا شیطان اور منجلا شیطان بیچ والا. اچھا تو پہلے آپ آئے چھوٹے شیطان کے پاس اور قبلے کی طرف, شیطان تو آپ کی طرف سامنے ہی ہے لیکن قبلہ بھی اسی طرف, جیسے اسپیکر ہے اسپیکر کی طرف میرا منہ ہے اور سمجھو قبلے کی طرف منہ بھی ہے. اچھا تو اس طرح مطلب کھڑے ہو گئے, پھر آپ اس کو اسی انداز پر جس طرح میں نے بتایا تھا 5 ہاتھ سے دور, 3 ہاتھ کے رینج کے اندر وہ کنکری آپ کی گرنی چاہیے. 7 کنکریاں اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے, تو اسی طرح 7 کنکریاں اس کو ماریں. پہلے تو آپ مار کے فوراً اباؤٹ ٹرن ہوئے تھے, پلٹے تھے, اب آپ پلٹنا نہیں. اب یہ آپ اس نے مارا, یہ مارا 7 اور یوں صرف شیطانی کی طرف آ کر مطلب دمک جائیں اور نکل جائیں. دعا کرتے ہیں کون پارا پڑھنے تک, مطلب وہاں دعا کرنی چاہیے کون پارا پڑھنے تک, چلتے چلتے مطلب دعا کر رہے ہیں جہاں. اب لوگ نہیں, ورنہ لوگوں میں آپ کو چل جاؤ, لوگ تو ہر طرف سے آ رہے ہوں, جو سب کو سننا تھا تو پتا نہیں ہوتی, وہاں سمجھانا سمجھانے والا ہو نہیں. اچھا کوئی سمجھائے تو وہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, ہر ایک اپنی اپنی لینگویج ہوتی. مارنے کے بعد آپ چلیں گے, نہیں تو آپ نے پیچھے نہیں پلٹنا ہے, اباؤٹ ٹرن تو نہیں کرنا, آپ نے آگے ہی جانا ہے. وہ بھی اس میں بھائی آپ ہی سمجھدار تو نہیں ہوں گے نا, اور ہزاروں لوگ سننا تیار ہوں گے, وہ بھی تو آپ کے پیچھے کے دھاڑا ہوگا نا, تو آپ کو جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. فکر نہیں کریں, اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے. جب پہلی بار سورت سنگھ میں پہلا ہی دن تک کنکریاں مارنے کا, ایک شخص مطلب میرے پاس گرا اور ہجوم, تو آپ کو پتا ہے پہلے دن ہجوم توبہ. اچھا ایک شخص میرے سامنے گرا اور مجھے اللہ نے ایسی طاقت دے دی کہ میں مریل آدمی 5 کلو شاید نہ اٹھا دوں, میرے آدمی کو یوں کر کے کھڑا کر دیا, اور میرے ساتھ جو تھا وہ مجھ پر چڑھ بیٹھا کہ یہ آپ کو ابھی دب جاتے کچل جاتے. تو میں نے کہا کہ یار یہ جس کو میں نے اٹھایا اس کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزری, یہ تو اب تک کہتا پھرتا ہوگا کہ میں تو مر چکا تھا, مجھے کسی نے فرشتے نے اٹھا لیا, یہی کہے گا اس کو تھوڑی پتا کس نے اٹھایا. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بھارت بچانا ہوگا بچا لے. اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو کر میں نے دیکھا تو لاشوں کی لائن, پھر مطلب میں ایک لائن میں میری ہوتا شاید, مگر اللہ نے آپ سے ملاقات لکھی تھی. خیر تو اس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اگر آپ کی موت نہیں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی, تو آپ گزر جائیں سیدھے. دونوں شیطانوں کو, چھوٹے اور منجلے کو مار کر سیدھے آپ گزر جائیں. اچھا, اور دعا کریں. پھر لگنا ضروری ہے, میں نے کہا نا کہ دیر گز کے رینج میں دائرے حد کے اندر جو کنکری گر گئی وہ بھی گویا لگ گئی, وہ بھی گویا لگ گئی. ہاں, اگر جو دور گری ہو تو کینسل میں ریجیکٹ کیا, وہ نہیں مانی جائے گی دوسری مانی, تو اس لیے تو میں نے ایکسٹرا آپ سے کنکریا مطلب اٹھانے کا رکھا. اور اس کے بعد آخر میں آپ بڑے شیطان کو ماریں گے, اور اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ دائیں طرف مینا, بائیں طرف کعبہ, اور سامنے یہ شیطان, اور اس طرح آپ کو مار کے اباؤٹ ٹرن کرنا ہے, سامنے سیدھا نہیں آنا. اچھا, اسی طرح آپ کو 12 تاریخ کو بھی اسی طرح زوال کے بعد کنکریاں مارنا ہے. اچھا, اب 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں اگر نکلنا ہے. اگر مینا کے اندر 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو اب نکل جانا معیوب ہے, اب نہیں نکلے. 13ویں کو اسی طرح رمی کر کے پھر نکلے, لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں, بھاری اکثر ہی چلی جاتی, لیکن پھر بھی ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں شوقین, وہ 13 کو نہیں رکتے. اب رک بھی جائیں گے تو اکیلے نہیں رہیں گے, ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے, تو بڑی آسانی ہوگی, ہر پھر سکیں گے آپ بآسانی, رش بہت کم ہو جائے گا. تو یہ مطلب مناسک حج آپ کے پورے ہیں, لیکن حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ, کعبے کا کعبہ,